Зімовая дарога. Шпарка коні імчацца ў полі, сумна бомы гудзяць пад дугой, запяваюць аб долі і волі, навяваюць у сэрцы спакой. Уюцца змейкай срабрыстай дарожкі, брызгі золата ў небе блішчаць, і маркотныя месяца рожкі праз марозную мглу зіхацяць. Поле нікне у срэбным тумане, снег блішчыць, як халодная сталь, і лятуць мае лёгкія сані, уношуся я у сінюю даль.